çöktü yine, sunam uyanmaz hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykuda. Çekeyim gönül dilinden, usansam gurbetinden. İşkim senin mesalinden, uyan sunam, derin uykuda. Çekeyim gönül dilinden, usansam gurbetinden. Bunca diyar gizdim gözlerin için, niye küstün bana el sözün için? Bunca diyar gizdim gözlerin için, niye küstün bana el sözün için? Dilerim Mevlam'dan sızlasın için. Uyansınam uyan, derin uykudan. Çektiğim gönül dilinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden, uyan sunam, derin uykuda. Çekeyim gönül dilinden, usansın gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden, uyan sunam, derin.